En Jochie. Geslaagd natuurlijk. Wat? In één keer? Opschepper, zo vlug, dat kan helemaal niet. Ja joh, je krijgt zo goed les, dan is de kans dat je in één keer slaagt heel groot. Ja, Jochem Slim deed zijn naam eer aan. Hij heeft zijn rijbewijs. Hij nam theorie- en praktijklessen bij Hans Oudkerk Pool. Betaalde geen hoge en geen lage prijs, maar slaagde wel in één keer. En dat was slim bekeken. En geen gezeur van ja maar die examinator. Onzin, je moet gewoon goed rijden. En dat leren ze je bij Hans Oudkerk Pool. Auto- en motorrijschool Hans Oudkerk Pool. Sluisdeur 13 in Grotebroek. Telefoon 02285 14478.